दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ। ऐ हसीनो नाजनीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनो डुडु डुडु डुडु डुडु डुडुडु। दिल मेरा है एक खजाना छिपा, जिसमें है दर्द सुहाना, कोई है कोई लेने वाला, जो प्यार कहो दीवाना। परवाना कोई आता ही नहीं, मैं कब से शमे जला रहा हूँ। ऐ हसीनो नाजनीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनो हा सौदागर भी नहीं हूँ, कोई जादूगर भी नहीं हूँ, बेकार हूँ ना आवारा, बेदर बेघर भी नहीं हूँ। मैं हूँ मत वाला, एक दिल वाला, साथ देगा कोई मैं बुला रहा हूँ। ऐ हसीनो नाजनीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनो बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत, पेत बेनु मैं शोरा। राही हूँ मैं अपनी धुन का, कहीं और चला जाऊंगा, ढूंढोगे मुझे रो रो के, मैं हाथ नहीं आऊंगा। जिद्दी हूँ मगर नहीं दिल का बुरा, जो है दिल में वो होठों पे ला रहा हूँ। हसीनों नाजनीनों, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ। ऐ हसीनों नाजनीनों, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। जवाब दो भी मेरी सुनो भी, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, जवाब दो भी मेरी सुनो भी।